นี่คือรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกโดยการพูดคุยของเรานั้นแน่นอนเป็นรายการธรรมะท่านผู้ฟังธรรมะนั้นคืออะไรธรรมะนั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้เทศน์สอนเอาไว้ประกาศเอาไว้ชี้แจงแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทำให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายแต่ซึ่งข้อมูลต่างๆทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งเรื่องของสิ่งที่เราพบเราเจอทำให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องของปัญหาที่เราเจออยู่เป็นประจำทุกวันเข้าใจแล้วยังไงแต่เข้าใจแล้วเราจะพ้นจากมันได้เข้าใจแล้วเราจะอยู่เหนือมันได้ความที่เราจะอยู่เหนือความที่เราจะพ้นจากไอ้ข้อข้องใจข้อความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แหละจะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำเตือนเตือนผู้ฟังเปิดวิทยุมาก็ได้ฟังได้ยินนั่นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งดีแต่โดยข้อมูลที่ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังแน่นอนบางทีมันก็ข้อสงสัยใดๆที่อาจจะทําให้จําแจ้งขึ้นได้แต่ถ้าทําให้จําแจ้งขึ้นได้มันก็จะมีความลึกซึ้งเข้าใจมากยิ่งขึ้นความลึกซึ้งความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนั้นจะทําให้เราเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ข้อบางอย่างมันยังไม่เข้าใจอ่ะก็จะทําให้เข้าใจจะทํายังไงแล้วก็ให้สอบถามกันมาได้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าส่งเป็นไปรษณียบัตรนํามาที่วัดป่าดอนไฮโศกอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไฮโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com โดยคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าก็ได้อ่านได้ทำความเข้าใจและพยายามที่จะมาตอบให้ในช่วงของวันพุธที่เรามาพบปะจะเจอกันหรือว่าในบางครั้งก็มาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในวันนี้เราก็มีคำถามที่มาจากทางเว็บไซต์มาจากคุณนิกใช้ชื่อว่านิกเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะคำว่าผัสสะนี้เป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้ทราบคำศัพท์ตรงนี้สักนิดหนึ่งผัสสะนี้เป็นภาษาบาลีท่านผู้ฟังนั่นเป็นภาษาที่พระเจ้าของเราใช้พูดอยู่ในสมัยนั้นคำว่าผัสสะนี้ก็หมายถึงเขาแปลกันมานั่นแปลเป็นภาษาไทยว่าสัมผัสสัมผัสหรือว่าผัสสะที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดยังไงในยังไงมันถึงมีการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้จำฝังได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าเพราะมีตามีรูปจึงเกิดสัมผัสทางตาเพราะมีหูมีเสียงจึงเกิดสัมผัสทางหูเพราะมีลิ้นมีรสจึงเกิดสัมผัสทางลิ้นเพราะมีจมูกมีกลิ่นจึงเกิดสัมผัสทางจมูกเพราะมีรสมีลิ้นจึงเกิดสัมผัสทางลิ้นเป็นต้นพวกนี้ทั้งหมด6ทางด้วยกันสัมผัสมีทั้งหมด6ทางสัมผัสคือผัสสะนั่นเองผัสสะก็คือสัมผัสนั่นเองมันจะต้องมีอะไรกระทบกันการกระทบกันตรงนี้เป็นเรื่องที่ให้รู้ได้แต่เช่นบางทีเราจะเอาตาไปรับรู้รสอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่มันก็ต้องเป็นช่องทางของมันเราจะเอาลิ้นนะไปรับเสียงมันไม่ได้มันจะไม่เกิดสัมผัสทางเสียงที่ลิ้นนะมันเกิดไม่ได้แต่หรือเราจะเอาหูไปชิมอาหารนะมันจะไปเกิดสัมผัสเกี่ยวกับรสทางหูเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องเป็นช่องทางที่ให้เกิดสัมผัสได้อย่างเราเอามือไปแตะกับของหยาบของนุ่มหรือว่าของละเอียดแล้วเราจะรับรู้ได้แต่เพราะนั้นเป็นสัมผัสทางกายสัมผัสทางกายต้องมีกายใช่ไหมกายเนี่ยมันมีประสาทสัมผัสอยู่แต่ไปสัมผัสกับเนื้อเยื่อพื้นผิวอะไรต่างๆเราจะรับรู้ได้ว่ายาบละเอียดนุ่มหรือร้อนหรือเย็นพวกนี้นี่เป็นสัมผัสทางกายมันจะรับรู้ได้ต้องเป็นช่องทางของมันด้วยเพราะอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเอามือของเราไปจับคนก็อาจจะรู้ได้แค่ร้อนหรือเย็นแต่จะบอกเขาว่าเขากลัวหรือว่าเขามีความรักหรือว่าเขามีความชอบบอกไม่ได้เลยต้องใช้ธรรมารมณ์รู้อย่างเดียวต้องใช้ใจรู้ นะเราเห็นเขาตกในสถานการณ์นี้ฟังเรื่องราวเข้ามาเขากลัวตัวเลยเขาเลยเย็นเขาโกรธตัวเขาเลยร้อนบางทีความรักมีความรักตัวก็ร้อนเหมือนกันแต่เรื่องสัมผัสทางกายมันจะบอกไม่ได้แต่ธรรมารมณ์เรื่องของใจเนี่ยจะบอกเรื่องของธรรมารมณ์ได้ตรงนี้เพราะมันก็ต้องเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นในส่วนประสาทนั้นๆแต่ซึ่งตรงนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันแต่จริงๆแล้วเวลาการกระทบกันระหว่างตากับรูปแต่จริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางตาสัมผัสเนี่ยเป็นผลของ3อย่างรวมกันจริงๆแล้วนะ3อย่างคืออะไร3อย่างคือตารูปและการรู้แจ้งทางตาการรู้แจ้งทางตาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มันมีตากับรูปสัมผัสกันเราจึงไปรับรู้ได้แต่เพราะนั้นอย่างสมมุติเราจะรับรู้เสียงได้ผ่านทางหูท่านผู้ฟังฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยมีเสียงไหมมีออกจากไหนวิทยุหรือหูฟังก็ตามหรือเครื่องเล่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วเราไปกระทบหูแต่ถ้าเสียงกระทบหูอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าใจของเราไม่เข้าไปรับรู้แต่เพราะมีหูมีเสียงมันมาถูกช่องทางกันแต่ใจของเรามีการเข้าไปรับรู้ซึ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าการรับรู้ทางเสียงเกิดขึ้นการรับรู้ทางเสียงนี้เขาเรียกว่าโสตวิญญาณพอมี3อย่างรวมกันการรับรู้ทางเสียงมีการรับรู้ทางเสียงมีเสียงด้วยมีหูด้วย3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนะมีลิ้นมีไหมมีมีรสอาหารมีไหมมีถ้ารสอาหารถูกกับลิ้นนะใจของเราเข้าไปรับรู้การรับรู้ตรงนั้นก็เรียกว่าการรับรู้ทางลิ้นจะเอาลิ้นไปรับรู้เสียงไม่ได้นะมันจะไม่เกิดการรับรู้ทางลิ้นมันจะไม่เกิดการรับรู้ทางเสียงผ่านทางลิ้นไม่ได้แต่การรับรู้ทางลิ้นผ่านทางลิ้นโดยรับรู้รสได้แต่ถ้าเอาลิ้นไปจ่อกับหน้าลำโพงมันไม่มีรสอะไรมันมีแต่เสียงออกมาการรับรู้ทางลิ้นก็จะไม่เกิดการรับรู้ทางเสียงก็ไม่เกิดด้วยเพราะว่าผิดช่องทางเพราะฉะนั้นผัสสะจริงๆแล้วนั่นคือ3อย่างรวมกัน3อย่างรวมกันจึงเกิดเป็นผัสสะ3อย่างอะไร3อย่างทางตาก็มีตามีรูปมีการรู้แจ้งทางตาหูล่ะก็3อย่างทางหูก็มีหูมีเสียงมีการรู้แจ้งทางหู3อย่างทางจมูกแล้วก็มีกลิ่นมีจมูกแล้วก็มีการรู้แจ้งทางจมูกเพราะนี่คือลักษณะการเกิดขึ้นของผัสสะและสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นตรงนี้จากการที่3อย่างนี้รวมกันนะ3อย่างในแต่ละอายตนะสามที่พระพุทธเจ้าใช้ในเรื่องของตรงนี้ก็เรียกว่าสลายตนะสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในที่เป็นคู่เป็นคู่กันมานะมีตาก็มีรูปมีหูก็มีเสียงมีกลิ่นก็ต้องมีจมูกเนี่ยคู่กันไปคู่กันไปแล้วจิตของเราที่ไปรับรู้ทางช่องทางนั้นๆนั้นๆนะแต่ละ3อย่างรวมกันในแต่ละช่องทางตรงนี้ถึงเรียกว่าเป็นผัสสะนะแต่ละคู่ที่เกิดขึ้นนะศัพท์ที่พระเจ้าใช้ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าสลายตนะจึงมีคู่คู่หนึ่งที่เราเป็นแดนเกิดของกันและกันนั่นเรียกว่าสลายตนะนะเพราะมีสลายตนะนะจึงมีผัสสะได้นะผัสสะก็เป็นผลของการที่มามีช่องทางแต่ถ้ามีช่องทางเข้าช่องทางออกแต่มีตามีรูปก็จะต้องเกิดการรู้แจ้งทางตาได้แต่ถ้ามีตาแต่ไม่มีรูปล่ะแต่ไม่มีรูปให้เห็นอย่างสมมติเรามีหูแต่เราอยู่ในห้องที่เงียบสนิทเลยไม่มีเสียงใดๆเลยแต่การรู้แจ้งทางหูนั้นก็จะไม่มีผัสสะทางหูก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยทั้ง3อย่างรวมกันเหมือนกับเวลาที่ไฟมันจะติดขึ้นได้ก็จะต้องมีทั้งออกซิเจนทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ทั้งความร้อน3อย่างรวมกันเปลวไฟจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันผัสสะนี้เหมือนกันจะต้องอาศัยองค์ประกอบของ3อย่างผัสสะจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในช่องทางต้องตรงกันด้วยแล้วจิตเข้าไปรับรู้ให้มันถูกช่องทางตรงนี้เรียกว่าเป็นผัสสะเกิดขึ้นได้นี่ก็เรียกว่าเป็นแดนเกิดของผัสสะแต่ถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องผัสสะก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องผลของมันด้วยผลที่เกิดจากผัสสะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าเคยตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าบุคคลที่เมื่อมีผัสสะแล้วเนี่ยย่อมจะคิดย่อมจะนึกย่อมจะรู้สึกแต่ความคิดนี้ก็หมายถึงสัญญานั่นเองสัญญาคือความหมายรู้แต่เช่นท่านผู้ฟังมีเสียงมากระทบหูมีการรู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นละมีผัสสะเกิดขึ้นทางเสียงเกิดขึ้นนะแล้วก็มีความหมายรู้ว่าอ๋อนี่มันเสียงผู้ชายอ้าวนี่มันเสียงพระเทศ แต่ความหมายรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาแต่ผลของผัสสะจะทำให้เกิดสัญญาคือความหมายรู้อันนี้ได้และนี่ข้อที่1หรือข้อที่2เมื่อมีผัสสะแล้วนั่นก็จะมีเจตนาแต่ถึงแม้เราจะยังไม่ได้มีความหมายรู้แต่บางทียังไม่รู้หรอกว่านี่มันเสียงอะไรแค่สมมติบางทีเราฟังเสียงภาษาใดภาษาหนึ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจความเราจะมีเจตนานั่นคือการตอบสนองไปว่าความพยาบาทหรือความไม่พยาบาทความคิดในทางกามหรือไม่เกี่ยวข้องด้วยกามตรงนี้คือเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้คือกรรมนั่นเองเพราะนั้นมีผัสสะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่จะต้องเกิดกรรมได้นะผัสสะก็เป็นแดนเกิดของกรรมอันนี้ก็เคยตรัสไว้นี่คือข้อที่2คือเจตนาอย่างที่3ที่จะเป็นผลของผัสสะที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของความรู้สึกคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเป็นผลของผัสสะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นว่าเรารับรู้รสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งหรือเป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งคุณดื่มเข้าไปถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ชอบก็มีสุขเวทนาถ้ามีเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติมันไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นบางครั้งความรู้สึกนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขาก็ใช้คำว่าอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขนะก็เกิดขึ้นได้เวทนาก็เป็นผลในอย่างที่3ที่จะเกิดขึ้นทีนี้ผล3อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือมันอาจจะเกิดขึ้นคนละวาระหรือมันอาจจะเกิดขึ้นถัดกันมาอันนี้ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามีผัสสะปุ๊บมันไปทันทีท่านฟังนั่นมันเป็นผลของกันและกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทีนี้บุคคลที่มีผัสสะแล้วนะไอ้ผัสสะแบบต่างๆก็มีด้วยพระเจ้าได้เคยตรัสถึงเวลาที่เรารับรู้สิ่งภายนอกได้เนี่ยท่านฟังเรารับรู้ก็รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองผ่านทางผัสสะนั่นเองสัตว์นรกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันใครก็ตามเนี่ยจะรับรู้สิ่งภายนอกได้ก็ผ่านทางผัสสะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างสัตว์นรกเนี่ยอยู่ในนรกใช่ไหมเจอแต่ความทุกข์ความเผ็ดร้อนความที่ไม่น่าพอใจเขารับรู้ตรงนี้ได้ก็ผ่านทางผัสสะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจตาก็ไม่น่าพอใจเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจได้ดมกลิ่นริมรสฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่น่าพอใจหมดเลยเหมือนอยู่ในนรกสัตว์นรกก็เป็นอย่างนั้นได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้รู้สึกแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นผัสสะในลักษณะที่เป็นนรกอย่างนั้นก็มีก็เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งเพราะฉะนั้นประมาณต่างๆของมันเนี่ยเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีนะเป็นทั้งสุขและทุกข์คล้าคล้ากันก็มีเช่นว่าอย่างเทวดาเทวดาเขาก็จะมีสุขเป็นส่วนใหญ่เจอแต่รูปที่น่าพอใจได้ยินแต่เสียงที่น่าพอใจได้ลิ้มรสที่น่าพอใจอย่างเดียวอันนี้เทวดาพวกสุภกินหาเขาจะเป็นอย่างกันอย่างนั้นแต่ถ้ามนุษย์ล่ะมนุษย์ก็มีสุขและทุกข์คล้าคล้ากันไปบางทีคุณได้กินอาหารที่น่าพอใจเป็นสุขแต่มันถ่ายไม่ออกวันถัดมาถ่ายไม่ออกเป็นทุกข์บางทีเราได้เห็นรูปที่น่าพอใจแหมคนนี้สวยคนนี้หล่อแต่ว่าพอเขาพูดออกมาฟังไม่ขึ้นเลยก็ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจแล้วก็จะมีสุขและทุกข์คล้าคล้ากันไปนี่คือลักษณะของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประมาณต่างๆของผัสสะนั่นก็อย่างที่ว่ามีสุขก็มีทุกข์ก็มีผัสสะที่เป็นไปเพื่อความสุขก็มีผัสสะที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็มีผัสสะที่เป็นไปเพื่อทั้งสุขและทุกข์ปนๆกันก็มีนั่นเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้ประมาณต่างๆตรงนี้ท่านผู้ฟังมันยังบ่งบอกถึงเรื่องของกรรมด้วยนะคือคนที่ทํากรรมมาดีนั่นทํากรรมมาดีนั่นมีผลที่จะให้เกิดออกมาเป็นความสุขความสมหวังความดีงามผลที่จะเกิดเป็นความสุขความสมหวังความดีงามนั้นก็จะผ่านมาทางผัสสะนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เจอแต่ผัสสะที่น่าพอใจมากๆเนี่ยอันนี้พอจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีบุญมาดีเพราะฉะนั้นผลมันจึงออกมาทางผัสสะแต่ท่านฟังลองคิดดูนะมันผลนะเป็นผัสสะออกมาใช่ไหมให้เราถ้าเราทําดีเราก็จะได้รับผัสสะที่ดีๆถ้าเราทําชั่วเราก็จะได้รับผัสสะที่มันไม่น่าพอใจอย่างกรณีของสัตว์นรกเป็นต้นอันนั้นคือผลของกรรมที่เรากระทำทีนี้พอเราได้รับผัสสะผัสสะนี่แหละมันเป็นเหตุที่ทําให้สร้างกรรมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบอย่างไรถ้าเราตอบสนองโดยลักษณะที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนด้วยการกระทําที่ทุจริตทางวาจาทางกายทางใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทําให้เป็นผลที่ไม่น่าพอใจมันก็จะยิ่งเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบนะเพราะกรรมที่เราสร้างจากการที่เป็นทุจริต3อย่างเนี่ยก็จะได้ผลเป็น เป็นทุกข์ความเป็นร้อนก็จะยิ่งเป็นผัสสะที่เป็นลบมันยิ่งจะท่วมทับถาโถมขึ้นมาในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งถ้าเรามีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบนะเราคิดดีพูดดีทําดีออกไปนะเป็นกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะให้ผลดีผลดีก็จะตอบสนองมาในรูปของผัสสะที่น่าพอใจมีผัสสะที่น่าพอใจคุณก็ตอบสนองด้วยการพูดดีคิดดีทําดีสุจริตทางกายทางวาจาทางใจมันก็ยิ่งตอบสนองออกมาเป็นลักษณะผลของกรรมนะที่ดีผลที่ออกมาก็จะมาในรูปของผัสสะที่น่าพอใจแล้วมันจะเป็นกระบวนการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของผัสสะเนี่ยเราดูได้บางคนนะมีผัสสะที่น่าพอใจอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำนะมีสุขมากกว่ามีทุกข์เอาว่างั้นนะแสดงว่าเขาก็มีบุญมาดีกรรมที่เขาสร้างไว้มาดีผลที่เกิดขึ้นมาในรูปของผัสสะที่เขาได้รับรู้รับทราบก็จึงเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเรื่องของผัสสะนั้นก็คือว่าผัสสะเนี่ยเป็นแดนเกิดของกิเลสก็ได้นะเวลาที่มีอะไรมากระทบปุ๊บมันเกิดกิเลสขึ้นได้เหมือนกันในความเศร้าหมองที่ทําให้จิตของเราเศร้าหมองเป็นความหิวนะถ้าเป็นลักษณะของราคะอยากได้อยากมีถ้าเป็นราคะถ้าเป็นโทสะก็ทําให้จิตเราร้อนโกรธไม่พอใจพยาบาทหรือว่าทําให้จิตเรามืดก็เข้าลักษณะของโมหะนะราคะโทสะโมหะเกิดได้จากผัสสะแต่เวลาเกิดมันเกิดที่จิตเหมือนกับสนิมนะสนิมอาศัยอากาศที่มันชื้นๆอยู่ในที่ที่มันมีประจุไฟฟ้ามากๆจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนิมได้ง่ายจิตเหมือนกันที่ถ้ามีผัสสะมากระทบผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามเถอะนะสามารถทําให้เกิดกิเลสได้กิเลสที่เกิดขึ้นเป็นราคะโทสะโมหะแล้วมันก็จะสร้างกรรมต่อไปเพราะนั้นเวลาที่เรามีอะไรมากระทบปุ๊บถ้าเรามีความลุ่มหลงนะคือมีราคะหรือว่าโลภะเกิดขึ้นเราตอบสนองไปด้วยอำนาจตรงนี้คุณอาจจะตอบสนองด้วยสุจริตหรือทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือจิตใจเรามีกิเลสละนะมีกิเลสคือราคะละสมมตินั่นแล้วเราอาจจะตอบสนองด้วยกายวาจาใจที่เป็นสุจริตหรือกายวาจาใจที่เป็นทุจริตก็ได้ทั้งนั้นนะคือคนอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งเขาอาจจะไปขโมยก็ได้อันนี้ก็เป็นกายทุจริตคนอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งมีราคาใช่ไหมเขาอาจจะไปทํางานขยันขันแข็งหามากินก็ได้อันนี้ก็เป็นเรียกกายสุจริตก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงทําให้คนเนี่ยตอบสนองด้วยการกระทําทางกายวาจาหรือใจที่เป็นทุจริตหรือเป็นสุจริตได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยก็จึงเป็นที่เกิดแห่งกรรมเหมือนกันถ้ายังมีกิเลสก็ยังมีกรรมนะกิเลสอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนั่นเองโทสะก็เหมือนกันบางคนถูกคนด่าคนว่ายิ่งมีกําลังฮึดสู้ในการที่จะต่อสู้การงานทําความดีขึ้นพูดดีคิดดีทําดีต่อสู้ชีวิตเนี่ยเพราะถูกด่ามีโทสะเนี่ยไม่พอใจใช่ไหมก็เลยทําดีก็มีแต่บางคนถูกด่าไม่พอใจก็ไปทําชั่วก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นอาจจะทําให้ทําความดีหรือทําความไม่ดีก็ได้แต่โมหะนี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเหตุเกิดไม่เข้าใจถึงความไม่เที่ยงเราไม่สามารถปล่อยวางได้มันก็จะต้องทำกรรมสร้างกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้ววิธีการที่จะทำให้ชอบผัสสะนี้ดับไปได้ล่ะทำอย่างไรเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาแน่ถ้ามีผัสสะก็มีเวทนาความทุกข์ทั้งหมดก็รวมลงที่เวทนาถ้าใครมีเวทนาก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์เอางี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีเราก็ต้องเข้าใจว่าชอบผัสสะนี้มันก็ดับไปได้นะถ้ามีการเกิดขึ้นของผัสสะได้ความดับไปของผัสสะก็มีได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอะไรที่มีเหตุและเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุมันไม่มีมันก็ดับไปได้เราต้องเข้าใจตรงนี้ความที่มันเกิดขึ้นได้ความที่มันดับไปได้นี่แหละก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้ผัสสะเองก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าเหตุมันมีเกิดถ้าเหตุมันดับไปมันต้องดับได้เพราะฉะนั้นเราจะดับเจ้าผัสสะได้แต่ก็ต้องดับเจ้าที่สลายตนะในอย่างกรณีที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีเสียงเลยนะไม่มีเสียงเลยเรามีแต่หูนั้นผัสสะทางหูก็จะไม่เกิดลิ้นเราอยู่ในปากดีๆไม่มีรสอะไรมากระทบเนี่ยถ้าไม่มีน้ำลายด้วยไม่มีอะไรมากระทบเลยเนี่ยลอยๆแห้งๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีรสชาติใดๆเกิดขึ้นมันก็ไม่มีผัสสะเกิดขึ้นดังนั้นความดับของผัสสะนะมีได้นะด้วยความดับไปของสลายตนะถ้าไม่มีช่องทางที่เราจะต้องไปรับรู้ช่องทางที่เราจะต้องไปปรุงแต่งนำภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน แล้วจะทำอย่างไรท่านฟังจะทำอย่างไรให้ถึงความดับของเจ้าผัสสะนี้ได้เพราะเรารู้แล้วล่ะว่าผัสสะนี้เป็นแดนเกิดของความทุกข์ได้เกิดเวทนาได้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างได้มีประเภทต่างๆไม่เที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดับมันไปได้พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เรื่องของปัญญาศีลสมาธิพูดง่ายๆก็ศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติตรงนี้เราจะเข้าใจเรื่องผัสสะได้อย่างกรณีที่ข้าพเจ้าอธิบายมาให้ท่านฟังเนี่ยเพื่อให้ทําความเข้าใจเรื่องของผัสสะนั่นคือสัมมาทิฏฐิแล้วนะเรามีสัมมาทิฏฐิอ๋อเข้าใจละมันเป็นเหตุเกิดขึ้นมันเหตุเป็นเหตุดับไปเท่านั้นเองเพราะเราตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องการตั้งจิตไว้ให้อย่างถูกต้องนั่นก็คือสัมมาสังกัปปะตั้งจิตไว้อย่าให้มีความคิดในทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่เป็นไรแต่อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปมีความกำหนัดลุ่มหลงอย่าไปแบบไม่พอใจอาฆาตพยาบาทเป็นต้นเหล่านี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นนะตั้งจิตไว้ให้ถูกอันนี้เราก็มีสัมมาสังกัปปะละบางทีเรามีผัสสะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเราก็รักษาศีลของเราไปเราทำความดีไปโลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ทุกข์ก็มีสุขก็มีก็ธรรมดาเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเย็นบ้างร้อนบ้างเอาตั้งหน้าตั้งตาทำความดีรักษาศีลไปทำสัมมาชีวะของเราไปนะเราก็รักษาศีลได้มีสัมมาวาจาได้สัมมากัมมันตะได้สัมมาชีวะได้แต่ศีลเราก็ได้ละแต่ต่อให้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบคนด่าคนว่าบ้างแม้เราพยายามทำใจของเราให้ตั้งมั่นเอาไว้มีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเราทำอย่างนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจในภาษานี้ได้มากยิ่งขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้แหละทำฝังว่าเวลามีภาษาเริ่มกระทบเนี่ยเราไม่ต้องมาหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามการปรุงแต่งของผัสสะนั่นเลยแต่เวลาที่เรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปตามการที่มากระทบของผัสสะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้คือความรู้แต่ความรู้นี้ก็คือวิชาพอมีวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันสบายใจนี้เรามีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นสบายใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งเหล่านั้นในการที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเหล่านั้นแหละเรียกว่าสังขารนะมันดับไปเนี่ยพอสังขารดับไปไอ้ความที่เราจะต้องไปสนใจแยแสกับเรื่องของผัสสะต่างๆก็จบไปตรงนั้นนะเป็นยังไงก็จัดการไปตามเรื่องตามราวนะเป็นอย่างนี้เราก็จัดการมันไปนะแต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนี้ไอ้วิญญาณคือความรู้ในการที่ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันก็ดับไปนะทำให้ไอ้เจ้าผัสสะเนี้ยมันดับไปได้นะดับไปจากความรู้ของจิตได้จิตตรงนั้นก็จะไม่หวั่นไหวนะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกฟังตรงนี้มีความสำคัญมากแต่ว่าวิธีการที่จะปฏิบัติแล้วให้ถึงความสิ้นไปของผัสสะได้ให้ถึงความสิ้นกรรมได้คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาดีไม่ดียังไงเกิดขึ้นผัสสะพอใจไม่น่าพอใจฉันปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาลูกเดียวใครด่าใครว่าฉันก็รักษาศีลไว้ใครชมใครติฉันก็ทำจิตให้ดีเอาไว้ร่ำรวยยากจนนะฉันก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมีความเข้าใจว่าเฮ้เราทำดีได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผัสสะเลยนี่นาเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะเลยนี่นาเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ดีมากนี่คือวิชาพอมีวิชาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าอวิชาก็จะดับไปพออวิชาความไม่รู้ว่าเราจะต้องไปปรุงแต่งกับมันเนี่ยมันดับไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้เกิดขึ้นว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามมันก็ได้เนี่ยตรงนั้นแหละเราจะเป็นอิสระจากเขาความเป็นอิสระตรงนี้คือสิ่งนั้นมันดับไปนะเป็นหลุดพ้นจากกันและกันเราเป็นวิมุตติวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นนะมันหลุดออกจากกันไปมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ไหมเรารับรู้ได้ไหมก็รับรู้ได้อยู่แต่ใจนั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนนะไม่ได้มีความที่จะต้องคล้องแวะหรือว่าแปดเปื้อนไปตามสิ่งนั้นพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเรื่องของใบบัวนะที่ว่าเกิดจากขี้ตมนะโตจากน้ำแต่ว่าพอโตมาแล้วเป็นใบแล้วเป็นดอกแล้วโดนน้ำโดนขี้ตมมันไม่เปื้อนกันเหมือนกันเวลาเราทำความเข้าใจเจ้าผัสสะนะเราก็มีผัสสะมาตลอดชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาละเราทำความเข้าใจเขาให้ดีผ่านทางกระบวนการตามอริยมรรคมีองค์8ผ่านทางกระบวนการตามศีลสมาธิปัญญาจนถึงจุดหนึ่งนั่นแหละจนถึงจุดหนึ่งที่เราอ๋อเข้าใจแล้วแต่มันไม่แปดเปื้อนกันมันก็เป็นคนละส่วนกันไปอาจจะอยู่ด้วยกันอยู่อาจจะติดกันอยู่แต่ว่าไม่แปดเปื้อนกันเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวนั่นกับน้ำอยู่ใกล้กันก็จริงอยู่ติดกันก็จริงแต่ว่าไม่เปื้อนกัน ใบบัวดอกบัวเกิดจากน้ําก็จริงแต่ว่าพอโตมาแล้วถึงจุดหนึ่งมันไม่เปื้อนกันเราปฏิบัติทำไปอย่างนี้เราจะเข้าใจเรื่องของผัสสะได้เพราะฉะนั้นผัสสะตรงนี้ที่ท่านผู้ฟังชื่อคุณนิกได้ถามมาจากทางอินเทอร์เน็ตที่เพียวธรรมะ .com ถามมาแล้วก็ทำความเข้าใจในรูปแบบนี้ต้องเข้าใจทั้งหมดเลยนะท่านผู้ฟังนะคือถ้าเข้าใจทั้งเรื่องของมันเกิดมาได้อย่างไรลักษณะของตัวมันมียังไงบ้างความเป็นไปต่างๆของผัสสะมีแบบไหนนะแล้วก็มันจะดับไปได้อย่างไรในวิธีการดับของมันเป็นอย่างไรแต่เราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วจะฉลาดมากแค่นี้เลยท่านฟังธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเอาแค่ตรงเนี้ยเราทําให้เข้าใจให้มันลึกซึ้งถึงแก่นแม่มันสุดยอดแล้วท่านฟังเอาแค่เข้าใจเรื่องผัสสะนะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าธรรมะ2 อย่างเนี่ยถ้าเผื่อว่าช่วยกันมาสอบถามทวนถามทําสังคีติมาทําความเข้าใจให้ตรงกันแล้วเนี่ยพระศาสนาธรรมวินัยนี้จะตั้งอยู่ได้นานนะ2 อย่างคือเรื่องของอายตนะที่เราคุยกันนี่แหละผัสสะอายตนะสลายตนะนี่ตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือเรื่องของสัพพติจสมุปบาทในความที่มันทํางานกันเป็นเหตุเป็นผลมีความเกิดมีความดับไปมีการตั้งอยู่มีการตั้งอยู่ไม่ได้ลักษณะการทํางานแบบนี้นะที่เราพูดกันมาในตั้งแต่ตอนต้นรายการทั้งหมดนี่แหละแต่ถ้าเรามาสอบถามทวนถามทำความเข้าใจกันให้ดีนะเข้าใจกันให้อย่างถูกต้องแล้วจะทำให้พระธรรมนี้ตั้งอยู่ได้นานจะเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนอย่างมหาศาลทีเดียวแต่ถ้าท่านฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการทางข้าพเจ้าและทีมงานทั้งหลายก็ยินดีรับฟังในโดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกตั้งคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร